autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Na zegarze 23 mamy 1 stycznia, czwartek. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Burzliwie zaczyna się rok w służbie zdrowia. Lekarze protestują, a pacjenci zmiany oceniają ostro. Głupota, głupota, jeszcze raz głupota. To o wymaganiu skierowania do okulisty i dermatologa. Poszukiwania nożownika z okolic Bielska Białej. Podczas sylwestrowej imprezy w remizie mężczyzna zaatakował dwóch innych uczestników zabawy. A w serwisie też o nowych policyjnych legitymacjach. Jest trochę więcej zabezpieczeń, one są dużo trudniejsze do podrobienia. Funkcjonariusze posługują się nimi od dziś. Wyjątkowo. W nowy rok do północy czynne są regionalne oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia. Godziny ich pracy wydłużył minister Bartosz Arłukowicz, licząc, że lekarze rodzinni zmienią zdanie. Rzeczniczka centrali NFZ Agnieszka Gołąbek mówi, że urzędnicy czekają na lekarze. Jeżeli ktoś przyjdzie i będzie chciał złożyć umowę dzisiaj, to oczywiście wszystkie dokumenty będą przyjmowane, natomiast będą one poddawane analizie. Mieszkańcy 4 województw mogą być pewni, że w ich regionach nie będzie jutro problemu z podstawową opieką zdrowotną. To wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie i świętokrzyskie. Tam wszystkie przychodnie będą jutro przyjmować pacjentów. W skali kraju umowy zawarło 80% lekarzy POZ. Ci, którzy kontraktów nie podpisali, nie godzą się na tak zwane pakiety kolejkowe i onkologiczne, które nakładają na nich nowe obowiązki, ale pracy lekarzom rodzinnym przybędzie też z innego powodu. Od teraz mają oni wydawać skierowania do okulisty i dermatologa, do których do tej pory pacjenci chodzili bez skierowania. Chodzi o zmniejszenie kolejek, przekonuje rzecznik resortu zdrowia Krzysztof Bąk. Nie chcemy, żeby ci, którzy potrzebują natychmiastowej specjalistycznej opieki, stali w kolejce razem z pacjentami, którzy stoją w kolejce z zapaleniem spojówek czy kłopotem z jęczmieniem. Są to takie schorzenia, które mogą być zaopatrywane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Stąd te zmiany. Pacjenci w to nie wierzą. Ich zdaniem kolejki będą jeszcze dłuższe. Głupota, głupota, jeszcze raz głupota. Bardzo zły pomysł. Dlatego, że znów trzeba być w kolejce u lekarza rodzinnego, żeby się dostać do okulisty czy do innego specjalisty. Myślę, że coraz więcej osób będzie leczyło się prywatnie, a nie o to chodzi. I muszę tam odstać i muszę tu odstać. Według mnie dlatego to jest chore. Skierowanie do okulisty i dermatologa nie było wymagane przez ostatnich 15 lat. Policja poszukuje nożownika, który nocą w Dankowicach koło Bielska Białej zaatakował dwóch mężczyzn. Do zdarzenia doszło w czasie sylwestrowej zabawy, która odbywała się w remizie strażackiej w Dankowicach. Mężczyzna, który uczestniczył w tej zabawie, wszczął awanturę, został wyproszony na zewnątrz. Wrócił po chwili, zaatakował nożem grupę mężczyzn, którzy stali na zewnątrz przed remizą strażacką. Relacjonuje Elwira Jurasz z bielskiej policji. Stan rannych na szczęście jest dość dobry. Obrażenia, których doznali ci mężczyźni, okazały się niegroźne, były to powierzchowne rany. Jeden z pokrzywdzonych, 26-latek, trafił do szpitala. Po zaopatrzeniu ran został zwolniony do domu. Policjanci wiedzą, kim jest napastnik i jak mówią, jego zatrzymanie to kwestia czasu. Grozi mu do 5 lat więzienia. Policjanci posługują się od dziś nowymi legitymacjami służbowymi. Na identyfikatorze w postaci karty podobnej do dowodu osobistego pojawiły się nowe zabezpieczenia. Legitymacje te najłatwiej poznać po nazwie jednostki, w której służy funkcjonariusz. O nową legitymację Krzysztofa Hajdasa z Komendy Głównej Policji pytał Mariusz Piśniewski. Jak wygląda ta nowa legitymacja, na którą właśnie teraz patrzymy? Format jest taki sam jak poprzednio. Od jakiegoś czasu jest to format karty kredytowej dowodu osobistego. Podstawowa zmiana jest taka, że pojawiła się nazwa jednostki, w której policjant pełni służbę. Jest trochę więcej zabezpieczeń, one są dużo trudniejsze do podrobienia. No właśnie, bo zdarzają się osoby, które podszywają się pod tożsamość policjantów, szczególnie w tych różnego rodzaju metodach zwabienia na wnuczka. Takich przypadków jest niewiele, ale się zdarzają rzeczywiście. Zawsze w takich sytuacjach, jeżeli mamy wątpliwości, z kim mamy do czynienia, poprośmy o legitymację. Ale żeby móc odróżnić, czy jest to legitymacja prawdziwa, czy nie, warto zobaczyć, jak ona rzeczywiście wygląda, jakie elementy powinny na niej być. W świadomości wielu ludzi utrwaliło się, że policjant nie pokazuje legitymacji, tylko pokazuje tak zwaną blachę policyjną, gwiazdę, odznakę. Z reguły policjanci, którzy pracują po cywilnemu, mają w jednym miejscu rodzaj ze skórzanego etui, gdzie jest i gwiazda, i legitymacja, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu, aby taką rzecz zobaczyć. Wzór nowej legitymacji i szczegółowy opis zabezpieczeń można znaleźć na oficjalnej stronie policji www.policja.pl. I to tyle w tym serwisie Trójki.

The Dramatics, legenda soulu z Detroit. Oj, to prawda, soul porusza zmysły, że dusza się raduje. Kiedy, jak nie dzisiaj, życzmy sobie nawzajem zdrowia i setek pięknych nowych płyt. No to życzę panu szczerze, napisał pan Piotr, ja panu również, panie Piotrze, i państwu również mnóstwa fantastycznych płyt. Najlepiej by były to płyty winylowe. Zespół nazywał się Skull Snaps i działał w latach 63-73, wydając niewiele, ale za to wysokiej jakości płyty. Zwracam państwa uwagę na tę nazwę. Yeah. say it one time. Fantastyczny Wilson Pickett, genialny absolutnie wokalista. Pomyślałem sobie dzisiaj, przygotowując muzykę dla Państwa, na jakie koncerty chciałbym w tym roku pójść. Bardzo chciałbym, by wróciła do Polski ta pani. I'm Piękna, piekielnie zdolna, fantastycznie śpiewająca i cudownie tańcząca Janelle Monáe. Z przyjemnością poszedłbym na jej nowy koncert, a być może w tym roku doczekamy się jej nowego albumu. Ale tak, jeśli miałbym wymienić jednego wykonawcę, który chciałbym, żeby bardzo, bardzo do Polski przyjechał, to z pewnością byłby to ten człowiek i ten zespół. When you look at me,

Now that I'll be how the story goes. Brown sugar got me open, now I want some more. Always down for all my nauseous wine, but I think I'm here to solo. Hope my niggas don't mind. Stick out my tongue and I'm about ready to hit this pretty, pretty bitty with persistence. Yo, I don't think y'all hear me. Brown sugar, babe, I guess high off of love, don't know how to behave. Warto wracać przy takich okrągłych rocznicach do ważnych płyt, które się ukazały. Ta została wydana 20 lat temu, Brown Sugar D'Angelo. Natomiast 50 lat temu, mówię o tym roku, czyli 2015, będziemy świętować 50. rocznicę wydania legendarnego albumu Otisa Reddinga, Otis Blue. About my history, neck. Don't know much about biology. Don't know much about the science boom, neck. Don't know much about the French I do too. All I do know is I love you, neck. And I wonder if you love me too. Oh, what a wonderful world. About trigonometry, neck. Don't know much about the algebra. Don't know what a slider rule is for. But I do know one and one is two, neck. And I wonder if you love me too. Ooh, what a wonderful world it's gonna be. What I'm trying to be, but by being an A student, baby, look like I can win your love for me. Don't know much about the history that go back. Don't know much about biology. I don't know much about the science book that. Don't know much about the good French I took. World is gonna be cha cha cha cha cha. Otis Redding, legenda, cudowny głos. Żegnam się z Państwem w pierwszej audycji Soul Muzyka Duszy w nowym 2015 roku i na koniec chciałbym zadedykować utwór Golden Moment, czyli te najważniejsze złote momenty z naszego życia. Niech zostają w naszych głowach, złe wyrzucamy, niech to będzie motto na ten rok, a ten utwór dedykuję panu Tomkowi, który nie tak bardzo wątpi na Twitterze w to, że jeszcze można cieszyć się życiem. Można, panie Tomku. Wszystkiego najlepszego. Ania Regulska, Hirek Wrona mówią dobranoc.